Molt bona nit a tothom. Són 8:15 del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. El cel emblanquinat sospira damunt els caps de la gent, que perplexa contempla com els capricis de la natura sovint sorprenen amb els seus passos. La pressió de tantes mirades curioses pot finalment amb els núvols que acaben cedint. I a poc a poc els flocs van deixant el paisatge emblanquinat, una catifa d'esperances que permet que, per un dia, tothom torni a aquella època on els reis, a més de regals, portaven il·lusions. Avui és dimecres 14 de gener del 2009. Això és Ràdio Metropol i qui us parla, Albert Segura. Escriu-nos radiometropol@catalunyacomunicació.cat. Comencem el primer Ràdio Metropol d'aquest 2009 amb energies renovades i les orelles congelades. I és que el nou any ha arribat carregat de neu i de fred. Però això serà després, a la secció del temps, amb en Xavier Segura. Mentrestant, a casa nostra, les coses no han canviat gaire. El nou any ha portat una nova rectora a la Universitat Autònoma, on avui mateix ha jurat el seu càrrec, i on també s'ha presentat la cara de l'Autònoma, un retrat gegant, obra del mateix autor que va fer la cara de Barack Obama a la platja del Fòrum el passat mes de novembre. En plana cultural també han arrencat les primeres temporades artístiques, com la de Sabadell o la del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, on aquest mateix dijous la formació de Callaus dona el tret de sortida amb El Café de les Niñas, una obra inspirada en un bar que va existir fa un temps a l'ecocapital comarcal, com explica la seva directora escènica, Lavínia Arbàs. En l'espectacle que presentem comença en el moment en el que es tanca El Café de les Niñas i explica una breu història del seu cambrer, que és representat per en Carles Arquimbau, i de Decallaus, que són els habitants d'aquest cafè, tant quan està obert com quan està tancat. I en aquest començament d'any volem fer una retrospectiva cap a l'any 2008 i repassar amb la Norma Vidal que han estat el bo i millor de la música d'aquest any que tot just acabem de deixar. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, què tal, Albert? Doncs molt bé, i amb moltes ganes de començar a repassar aquest any musical que ha estat ben carregadet i on hi ha hagut una característica molt clara, que és que, per exemple, a l'estiu no va haver-hi cançó de l'estiu, però tot això ho anirem veient a partir d'ara. Comencem aquest repàs de les músiques més destacades amb quin número, Norma, perquè em sembla que hem fet un top 10, oi? Hem fet un top 10, com tu dius, però a banda de les 10 millors cançons o les 10 que més han sonat, perquè doncs em guardo la meva opinió sobre algunes. Exacte. Doncs hem d'afegir un número 11 en aquest top 10, perquè volem fer una especial menció a una cançó que a tots ens va arribar al cor. No me preguntes más por mí si ya sabes cuál es la respuesta. Ostres, però escolta, Norma, això és molt... O sigui, aquesta noia, si no m'equivoco, és l'Esther d'Operació Triunfo, oi? Aquesta noia és l'Esther d'Operació Triunfo, aquella que, tot i que no hagueu vist el programa aquesta passada edició, doncs sabreu que el personatge aquest del Risto es va ficar en reiterades ocasions amb ella fins que finalment l'audiència la va expulsar de l'acadèmia, entre altres coses per aquestes meravelloses actuacions que ens va oferir, com per exemple aquesta que comentàvem. Realment aquesta és on es va destapar, perquè tothom pensava que cantava més o menys bé, i de sobte va sortir amb això, amb la pobra nena aquesta, que em sembla que era la Tania G o Tania S, no sé, perquè hi havia dos Tanias. No cal que demostris que tu veies el programa, Albert. Ho veia, però és que realment crec que ho veia més que res per veure què feia aquesta nena. Però en fi, comencem amb aquest rànquing, comencem amb el número 10. Doncs comencem el número 10, en primer lloc, que és per Sugar Babes, amb aquesta cançó que es diu About You Now, que com sabeu doncs, és aquesta que estem començant a sentir i s'ha fet força famosa en aquest any 2008 que tot just hem deixat. I encara sona per les ràdios. Passem ara al número 9. El número 9 és per una d'aquí, de l'estat espanyol, és per l'Amaral, amb aquesta cançó, Kamikaze, que doncs, és la cançó del seu nou disc, una cançó que també es va començar a fer molt famosa a l'estiu i que encara doncs, estem sentint i que doncs, et pot agradar més o menys, però si bé és cert, s'ha sentit molt en diferents emissores de tot l'estat. Número 8. Número 8, Nelly Furtado amb Say It Right. Realment és una cantant que molts de nosaltres la recordem per cançons com Turn of the Light, que realment té uns videoclips molt xulos. La veritat és que qui pugui veure els videoclips d'aquesta noia pel YouTube són molt característics, perquè són amb moviments de càmeres ralentits, i la veritat és que a poca gent conec que no li pugui agradar aquesta noia. Passem ara al número 7. Número 7, un que a mi m'agrada especialment, no pel grup ni per la lletra de la cançó, que no és gaire original, però si bé és una cançó força divertida, una cançó plena d'energia, i es diu Tenía tanto que darte, de Nena da Conte. Nena da Conte, que la noia que canta és la Mai Meneses, que recordem-ho, va ser la primera que va sortir d'Operación Triunfo a la seva promoció. I fixeu-vos, ara han fet aquesta cançó, que és un bombazo, com se sol dir en aquestes cadenes de 40 principals i companyia, però que realment van tardar 5 minuts en composar la lletra. I a més, a banda de trigar molt poc en composar la lletra, també hem de dir que, tot i que no us agradi perquè us sembli repetitiva o el que sigui, la veritat és que és molt enganxosa i és molt fàcil d'aprendre i de recordar, i doncs per això m'agrada. I ara passem al número 6. El número 6 és per diverses cançons, però és per una sola cantant, i és Rihanna, que aquest any 2008 ens ha deixat diversos èxits, entre ells doncs el darrer, que és Distòrbia, que doncs, com sabeu, és aquesta que sentim, una cançó molt marxosa que també doncs coneixereu tots, i que aquí l'Albert i la Norma la van començar a sentir al mes de setembre, quan van anar als Estats Units. O sigui que és una cançó que, tot i que ens ha arribat darrerament, va començar a sentir-se allà des de fa doncs força de temps. I que creava furor. Una altra que crea furor és la número 5. La número 5, How to Save a Life, de Fry, amb aquesta cançó tan maca que doncs ens agrada molt, i per això li hem volgut dedicar aquesta posició. I a més, que va rebre un Premi Ondas l'any passat com a millor cançó. Cal recordar també que es feia, era la banda sonora d'Anatomia de Grey, una de les cançons que sortia Anatomia de Grey, i que, bueno, 104 quilòmet, tot està dit. Passem al número 4. Doncs el número 4 és per una cançó que a mi personalment no m'agrada gaire, però sembla ser que ha estat un èxit d'aquest 2008. És la cançó de Mercy, de Duffy, que crec que l'Albert, per la cara que posa, tampoc li agrada gaire. Però vaja, es mereix aquesta posició per les vegades que l'hem arribat a sentir, por todos los tonos, politonos i tot el que tu vulguis, que doncs tota la gent té al mòbil, i perquè al cap i a la fi és una cançó que s'ha fet molt famosa. En fi, passem al número 3. Número 3, Kate Ryan, Ela Ela, com sabeu, una cançó que també hi ha molts politonos, tonos i de todo, amb aquesta cançó, aquesta que sentim de fons, i que és un èxit. Es podria dir que és una de les cançons de l'estiu, juntament amb l'anterior, perquè doncs, entre molts chats, molts foros d'internet, molts programes i especials que s'han fet sobre aquest tema, finalment va ser una de les més votades. Tot i que aquest estiu, com hem dit al principi, no va haver-hi cançó de l'estiu. En fi, aquesta, L.A.L.A., tot és una versió, ha arribat ben amunt. Una que també ha arribat molt amunt i s'ha convertit en tot un himne és la número 2. Número 2, la nostra gairebé preferida, la Viva la Vida, de Coldplay, una cançó que cada vegada està agafant més força fins a convertir-se gairebé en l'element característic que defineix aquest grup. I finalment hem arribat al número 1. Número 1, xiqui-xiqui. Em sembla molt fort que aquest sigui el número 1 de l'any, però és que realment ho és. O sigui, si a mi em diuen una cançó del 2008, el xiqui-xiqui, realment, això ha aconseguit que molta gent que havia aconseguit passar d'Eurovisió després de la febre Operación Triunfo per Televisió Espanyola, que s'hagi tornat a enganxar només en aquella simple gala que fan un cop l'any, però simplement per veure com aquell home perreava. Doncs sí, Rodolfo Chiquile 4, aquest personatge, el follonero del Buenafuente, com sabeu tots, és el que va a Eurovisió representant l'estat espanyol, no va acabar en gaire bona posició, però sí que va fer que hi hagués molta audiència i moltes rialles a costa d'aquesta cançó. Perquè per molt que en Jordi Évole sigui qui porti la caçadora de cuir, no és el follonero. El follonero real d'aquest any ha estat en Rodolfo Chiquile 4. Norma Vidal, ens veiem la setmana que ve per fer una altra repassada, que és la de les pitjors cançons de l'any 2008. I aquí em sembla que tindrem suquillo. Aquí em tindrem suquillo, però de moment doncs ja sabem que aquesta... ja no la podrem posar, amics, perquè doncs, ja l'hem posat avui com a número 11, però per mi seria la pitjor d'aquest 2008. I la que escoltarem al final del programa d'avui és possiblement una de les cançons que copsarà la llista de les millors cançons del 2009, però la descobrireu al final del programa. Norma Vidal, que vagi molt bé. Molt bé, doncs res, vinga, adéu. Adéu-siau. Ei, noi, problemes amb el pagament de la matrícula? Ho entenem, i és que $26.000 l'any no està a l'abast de qualsevol butxaca. I si això li sumem al pis, al menjar, als llibres, uf! Però això no ha de ser cap impediment perquè els teus somnis es facin realitat, bailet. De cap manera, nosaltres convertirem aquesta muntanya que us separa tu i el teu títol de graduat en un granet de sorra. Vine amb nosaltres. Sí, sí, ara mateix. Allista't a l'exèrcit i et pagarem el 100% de la matrícula a banda del teu sou, clar. Tu estudia, que paga l'oncle Sam. Vinga, no t'ho pensis més. De moment té, agafa aquests $20.000 i canvia les sabates, que les tens molt gastades. O millor encara, compra't un cotxe, home. Què et sembla? Va, va, tirarem la casa per la finestra. Vés a parlar amb el reclutador i només per deixar-te menjar el coco una estona ens regalem una samarreta i tachan el nostre DVD American Hero. Catalunyacomunicació.cat t'ofereix aquest espai. Doncs bé, aquest és en Roma Rofes des de Chicago. Roma Rofes, molt bona tarda. Molt bona tarda. No sé si ens estàs venint alguna cosa o exactament què és això que ens acabes de cantar. Doncs això és, podria ser ben bé una conversa d'un dels reclutadors que visiten molt regularment la universitat on estudia la meva xicota. Urbana, Illinois, no? Exacte. Exactament, com funciona tot plegat? Perquè pel que tenim entès és això de They Want You, no? Que deien durant l'època de la guerra del Vietnam i companyia. Sí, abans era They Want You, ara és They Pay You o ells et subornen a tu. Et donen una pasta gansa per allistar-te. Sí, jo crec que es deuen pixar de riure quan veuen el lema Aprenderás un oficio de l'exèrcit espanyol. Sí, no? Perquè realment, doncs sí, els veus per tot arreu. Vull dir, estan els de la Marina, bueno, tots els tipus aquí que van vestits com a Popeyes també, sí. Per tot arreu estan. Sí, exactament com funciona això. Tu t'allistes i et donen una pasta gansa ja només per començar. Sí, només per començar. I de fet, bueno, és això, que és molt car allà estudiar, si no és que tinguis una beca o el que sigui. I clar, doncs una bona solució per pagar-te els estudis és allistar-te a l'exèrcit. Uh-huh. Et pots fer la reserva i en principi no tens per què anar a lluitar, com si diguéssim, només que estiguis entrenat perquè si hi ha un conflicte molt, molt, molt gros, doncs estiguis preparat per engrossar les files de la carn de canó de l'exèrcit americà. El que aquí es diu fer bulto, no? Ah, exacte. I, doncs sí, a més, hi ha una cosa que està plegat, o sigui, quan vas a la universitat veus el primer cop, doncs una miqueta em va sobtar, no?, de veure una persona amb el traje militar caminant per la universitat. Però estem habituats més aviat a veure-ho a la televisió, això. Exacte, a la televisió i no sé, potser aquí a l'estat espanyol doncs veus algú que va a la universitat amb el traje de soldados i bueno, sí. Una miqueta doncs estaria fora de lloc. Però allà no solament està n'hi ha bastant, sinó que a més està com a ben vist. Bueno, clar, suposo que hi ha de tot, no? Hi ha gent que ho veu malament, hi ha gent que ho veu bé, però de fet socialment no està mal vist i a més per anar amb el traje a la universitat et subvencionen coses, o sigui, encara et paguen més perquè representa que estàs publicitant l'exèrcit. Uh-huh. I si els teus instructors saben que tu vas a estudiar amb el traje, doncs et subvencionaran. Tu coneixes algú que ho porti? Algun amic de la teva companya? No conec ningú, però un exnoi d'una amiga de la meva companya tenia, bueno, havia estat a la Marina i tal, i bueno, i en parlava orgullós del seu pas. Déu-n'hi-do. Sí. Molt bé, Romà. Doncs escolta'm, dimecres que ve tornem a parlar amb alguna d'aquestes curiositats que a poc anem coneixent d'aquests veïns nostres tan llunyans que són els americans, que Déu-n'hi-do, cada setmana amb els ulls ben oberts. Molt bé, doncs. M'han de firmes. Adéu-siau. Adéu. Adéu. I en aquest nou primer programa d'any és moment de saludar el nostre company del cinema, en Sergi Calle. Molt bona tarda, Sergi. Hola, molt bona tarda. Jo em volia afegir una cançó a la llista aquesta, macrollista que esteu fent de la millor música de l'any. Sí, sí, sí. Una cançó que no entenc per què, però m'agrada. Sí? Que es diu, bueno, és el grup Calle 13, es diu No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, aviam, l'estem escoltant ara de fons. Pero, sí. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. Val, home, aviam, té una reminiscència una mica de Manu Chao. Sí, però m'agrada només aquesta cançó d'aquest grup, la resta és basura. I és un, o sigui, és Calle 13 featuring no sé qui en Paio. Ja, la Norma fa una... basura. La Norma diu que és basura, també s'apunta a la teva definició. Val, de la resta del disc. Molt bé, parlem de cinema, doncs. Sí, en Sergi, parlem de cinema, perquè si no, diguéssim que de música no podries guanyar-te la vida. Escolta, Sergi, no, però les altres tampoc. Cançons no és que m'apassionin, el que bueno, passa va, que... Bueno, va, deixa'm fer la meva secció, sisplau. Norma, que en Sergi vol parlar. Bueno, què, parlem de cinema o no? Parlem de cinema, parlem de cinema. Globus d'Or. Parlem d'aquests Globus d'Or que sembla ser que Nuestra P i Nuestro Bardem se han quedado sin premios. Sí, mira, resulta que ja no han guanyat tot el que s'ha... No, encara no l'he vist. Vale. Estic pendent de fer el resum de l'any. Sí. I volia esperar a fer-lo després d'haver vist Vicky Cristina a Barcelona, per poder dir si sí o si no. Però és que no tinc nassos d'anar-la a veure. És que em fa una mandra, sí que això no es pot dir, perquè suposo que sóc, el crítico. Oh, no, res. Fa mandra. Sí, a veure, no, l'única gràcia és que al primer minut de pel·lícula surt Moncada i Reixac en un cartell a l'autopista. Doncs això a mi no... Tampoc m'anima. No et motiva. Bueno, però sí que hi ha hagut un dels premiats que la veritat és que hi ha era molt què, sonat. Què? Com t'he entès, perdó? He dit que hi havia un dels premiats que ha estat molt sonat. I dic el més sonat perquè era un dels que han mort recentment i diguéssim que tot Hollywood està una mica expectant a veure què passava. T'ho has muntat molt malament, perquè o sigui, no ha estat el més sonat perquè era el més previsible. O no. O no. Sí. Va, sí. Jo trobo que no, però en fi. Estem parlant de Heath Ledger, que ningú ha dit que ha guanyat. És molt curiós. Sí, era, estava molt bé, perquè jo veia la tele i deien sí, Penélope no ha ganado su globo de oro, i anaven dient els altres, i jo pensava, bueno, i el millor secundari, exacte, qui ha guanyat, saps? I en plan, bueno, i què? I no, bueno, ho heu d'anar a buscar. No... Sí, sí, va guanyar Heath Ledger per El Cavaller Oscuro. S'ha hagut d'anar a veure la pàgina web dels Globus d'Or per cert, la pàgina dels Globus d'Or és una meravella, perquè hi ha tota aquella llista de guanyadors, i al costat, o sigui, hi ha els nominats, i el guanyador. Amb una estrelleta. Sí, una estrelleta, i hi ha una icona en què hi ha un vídeo. Exacte. Tu l'apretes i veus quan surt el paio allà, o la paia, en el cas d'aquest Winter, que va sortir dues vegades, exacte, a rebre el seu premi i diu, bueno, gràcies a tal i qual. I està molt bé, molt interessant. Vaig trobar a faltar que no hi havia el vídeo del Heath Ledger, però després vaig pensar que per motius òptics. I sense fer també conya, va ser el més sonat, que no hi hagués el vídeo del Heath Ledger. Exacte. En fi. Molt bé, has d'afegir alguna altra cosa? Jo no. Segueix tu. Bueno, simplement que la guanyadora va ser una que es diu Slumdog Millionaire, que és una pel·lícula que va d'un noi que participa al Quiere Usted Ser Millonario, a l'Índia. Per tant, té molt bona pinta. No, en sèrio, aquesta pel·lícula té molt bona pinta. Haurem d'esperar. Diguéssim que d'alguna manera són una mica l'avançala dels Oscars, no? També els Globus d'Or. Sí, sí. S'ha de veure, perquè és com un embut. Perquè aquí hi ha millor pel·lícula drama, millor pel·lícula musical. Ai, bueno, comèdia o musical. Millor actor drama, millor actriu drama, millor no sé què. I clar, després tot això és com un embut i ha de passar tot per millor actor, actriu. Però Kate Winslet s'ha portat millor actriu secundària. I no, encara no ha arribat cap de les dues pel·lícules que ha guanyat. Però és que és millor que Penélope Cruz i punto, vull dir, no s'ha de dir res més. Sí, sí. Ja està, i punto. No he vist Vicky Cristina a Barcelona, que... però és millor. És millor que Nuestra P. Que per cert, ahir al cinema vaig veure el trailer de Revolutionary Road, la pel·lícula aquesta, i diu, del nominado a l'Oscar Leonardo DiCaprio, i diu, una vez nominada a l'Oscar Kate Winslet, dic, una no, sis. Sis vegades? Bueno, cinc o sis, no sé quantes, però com a mínim quatre, saps? Ja seria hora que li donguessin. Què vol dir, una vegada nominada? No, tio, vull dir, és igual. En fi, és el que hi ha. Però clar, potser només era una vegada per aquella productora. Bueno, és igual, deixem-ho estar. En fi, la setmana que ve farem una secció una mica més coherent, vale? Val, perfecte. Quedem així, Per cert, vull preguntar-te una cosa. Què li ha passat a en Roman Polanski? Què li ha passat a en Roman Polanski? Veig que tampoc te n'has assabentat. Sí, vaig llegir alguna cosa, vaig dir, ja ho llegiré, ja ho acabaré de llegir. I no ho he llegit. Em sembla que l'han indultat, no? Doncs no ho sé, d'alguna manera... Jo vaig veure ahir l'informatiu i deien als seus 75 anys ha hagut de tornar a viure aquesta situació. I m'he quedat només amb això, dic, li preguntarem a en Sergi. Ah, jo ho miraré, però és que m'ho vaig trobar i vaig dir, ai, bueno, em sembla que era el bar, no sé, que vaig veure el diari, i vaig dir, ai, ja ho informaré després. Val. I no m'he recordat de mirar. Polanski tenia prohibida l'entrada als Estats Units. Exacte, que per exemple el 2003 no va poder recollir l'Òscar. Exacte, però problemes legals, sí. Exacte, sí, sí. Tal. i vaig veure alguna cosa així com que diguéssim, bueno, ara sí, va. I però no vaig acabar de llegir. La setmana que ve. Molt bé. La setmana que ve portaré tot un informe detallat, eh? Moltes de gràcies. Ser... No, t'ho agrairem molt, eh? I la meva valoració de l'any. Això, que ja toca. Cinematogràficament, perquè musicalment no. No, musicalment ja hem vist que no hi ha nadie como tu. A veure. No hi ha nadie, no hi ha nadie como vosotros. Et despedim amb la cançó del... Us estimo. No hi ha nadie como tu, eh? Gràcies. Sembla la cançó d'una pel·lícula Disney. Apa, Sergi. Vinga. Que vagi bé. Adéu. Adéu. cursosdenautica.cat patrocina aquest espai. I arribats a aquest moment de la tarda, és moment de saludar el nostre meteoròleg personal, en Xavier Segura, que suposo que en aquest primer programa de l'any 2009 té molt per explicar. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Perquè déu-n'hi-do aquesta sortida i entrada d'any que hem tingut. Sí, sí, hem treballat més en totes aquestes festes que no pas en... Bueno, el 2008 va ser interessant, no? Però vaja, tela la feina que hem tingut aquests dies, eh? Bé, vam començar amb el temporal, que va ser molt important de Sant Esteve, de les festes aquestes. Entre Sant Esteve i Cap d'Any vam tenir un temporal molt important, que bé, com ja sabeu, pels diferents mitjans de comunicació, doncs van haver fins a 300 litres a zones de la Garrotxa, del Ripollès, aquí on recollir fins a 100 litres perfectament en moltes zones o una mica més, i nevades a cotes molt baixes que van arribar a la mateixa ciutat de Vic, però que a les zones, per exemple, el Ripollès, poblacions com Sant Pau de Segúries, Camprodon, tots aquests llocs van acumular gairebé mig metre de neu. I bé, cal destacar doncs això, els litres que van salvar in extremis algunes mitjanes anuals de poblacions de la Garrotxa, com Besalú mateix. Ens ho deia un company de Besalú, que s'han salvat a l'últim minut i de penal. És a dir, que anaven per sota de la mitjana al desembre, tot i la pluja d'octubre, novembre i sobretot de la primavera, però que el desembre va ser especialment plujós, més de 200 litres, gairebé 300. I bé, també destacaríem el temporal de Llevant, que va afectar tota la costa de la Costa Brava, bàsicament. I bé, com ja sabeu, 4 víctimes mortals a causa d'aquest temporal, i moltes línies de costa de moltes poblacions es van veure afectades per un temporal que realment no s'esperava tan fort. S'esperaven moltes onades, però va agafar molt desprevingut, i bé, s'han de destacar això, les víctimes mortals i molts danys materials que portarà temps, eh? Portarà temps a arreglar-ho. Precisament, la part positiva també és la derogació d'aquest decret de sequera, que justament es va fer efectiva ahir. Sí, sí, exacte. Tot just ahir s'anul·lava aquest decret de sequera, i sembla mentida perquè tenim els pantans uns 80%, però bé, per precaució, que jo ho trobo bé, perquè després la gent va a saco, diguéssim. Sobretot era per les comarques del nord, que és on hi havia més risc de patir sequera de cara a la continuació de l'any, però sembla ser que aquestes nevades, sobretot, són les que han ajudat, no? Sí, sí, aviam, el problema aquí era el pantà de Boadella, que estava molt baix, però ara amb tots els temporals a la Costa Brava s'ha recuperat molt, i el que s'ha de recuperar, perquè el desglaç pot ser molt important, i personalment, això no ho han dit enlloc, però personalment crec que la dinàmica que portem a mitjans de primavera es podria obrir algun pantà i les comportes d'algun pantà, perquè el desglaç és monumental. El mateix Montseny porten ja 2 metres de neu al Turó de l'Home. És a dir, al Pirineu hi ha xifres molt bèsties de neu, que el desglaç pot ser molt important. Per altra banda, també, aquests dies també, fa una setmaneta, vam tenir neu aquí a la comarca, a Montcada mateix. Sí, sí, per fi podem dir que hem tingut la primera nevada de tota la comarca, de tot el Vallès, tant a Montcada com a Sabadell. Va començar a nevar, doncs això, vam començar el dia de Reis amb molt de fred. La situació va ser bàsicament la que acostuma a passar en aquestes situacions, que ve un anticicló del nord d'Europa que ens envia tot l'aire fred, es va acumular al centre d'Europa en temperatures que van arribar als 14 sota zero en ciutats com Brussel·les, unes xifres espectaculars, de molt de fred. Penseu que a partir dels 10 sota zero diuen que el fred ja ni es nota, el fred que fa. És a dir, tenia molt aire fred acumulat al centre d'Europa, llavors aquest anticicló va acabar d'impulsar tot el vent cap a Catalunya, portant aquest fred que va anar baixant la temperatura des del dia 5. La cavalcada de Reis la recordarem com una de les més fredes, perquè realment feia molt de fred amb vent i tot, i no estem sota zero, però la sensació de fred era sota zero clarament per culpa del vent. I després, doncs, el dia de Reis, que va començar amb mig sol, però va anar baixant la temperatura progressivament, no vam passar dels 5 graus, i bé, va començar plovent molt, i a partir de mitja tarda es va posar a nevar tot el Vallès, amb poblacions com Sabadell, que ja va començar a quallar des d'un principi, que jo aquí vam estar jugant aquí a Sabadell amb boles de neu amb un amic, i vaja, Cerdanyola també, a Montcada, tota la nit nevant, no va quallar allò important, però les muntanyes i els cotxes estaven tots quallats, i era molt maco de veure, la veritat. I ara, a mig termini, sembla ser que potser podem tenir un altre d'aquests fronts freds que pot venir acompanyat de neu, però a mig termini, això estem parlant ja. Sí, sí, ara estem en una situació estable de circulació zonal, que es diu, més tècnicament nau positiu. Què vol dir això? Doncs que al nord té el que li pertoca, les pertorbacions, i al sud tenim l'anticicló, el típic anticicló de les Açores que s'allarga per la Mediterrània. Això sembla que durarà fins a finals de mes. Més tard no indica el nou positiu, però és que tenim constància, fonts nostres ens han informat, que el febrer pot ser especialment dur, com a mínim el Pirineu Oriental pot ser especialment dur de fred i de neu. És a dir, encara podem rascar alguna cosa aquí al Vallès, sobretot a les zones més altes, però realment es preveu un hivern que encara pot ser molt llarg i molt fred, sobretot amb pertorbacions que ens podrien portar un altre cop neu a les nostres poblacions. Ja ha fet bé de no guardar l'abric, no? Llavors, o sigui, de tenir-lo ben a la vora, l'abric de neu el tinc... Faig bé de no tenir-lo aquí al costat? Sí, sí, però tampoc l'amaguis gaire perquè tenim situació anticiclònica, però això a l'hivern, les minves de gener, que es diuen, ara el mar està més baix per aquesta situació anticiclònica. Això vol dir que aquí al Vallès tindrem molt de fred de bon matí, que els estudis, venint aquest matí als estudis, els bancs encara estaven glaçats, però també una suavitat al migdia que no dura gaire perquè tenim moltes hores d'hivern, i moltes hores de nit encara. Però vaja, que a la nit cal un bon abric perquè fa molt de fred, però vaja, que durant el dia es pot estar bé. Ara, al febrer, és el que diem, que podem tenir molt de fred i potser alguna nevada més aquí al Vallès. I a curt termini, aquest cap de setmana, ja per acabar, una previsió així molt rapideta que podem tenir aquests dies? Sí, doncs bé, bàsicament anticicló. Què vol dir això? Doncs sol a tot arreu, a les fondalades interiors boires que es podrien mantindre fins a mig matí, excepte zones del Pla de Lleida i potser del Pla d'Osona, que es podrien persistir durant tot el dia, un ambient totalment hivernal amb boira gebradora. I aquí al Vallès, bàsicament això, alguna boira matinal, sol durant tot el dia i molt de fred de nit, però suavitat durant el migdia, és a dir, una situació estable, que es pot anar pel carrer tranquil·lament i sense preocupacions, només el fred. Doncs molt bé, estarem en compte, o sí, ens prendrem alguna cosa pel constipat, perquè veig que tu també t'ha afectat, eh? Sí, sí, no, tu, ja vaig estar en febre al Nadal i ara sembla que recaic. Doncs més o menys tothom ha tingut grip aquests dies, o sigui que tots a cuidar-nos i Xavier, segur, ens veiem dimecres que ve, a veure si hi ha alguna novetat més sobre aquestes possibles nevades. Sí, sí, ja anirem informant, ja. Molt bé, que vagi bé, adéu. Vinga, adéu. Fins aquí el primer Ràdio Metropol del 2009, que com sempre us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle, Roma Rofes i qui us parla Albert Segura. Un 2009 que ha començat, com ha començat, amb molt de fred i amb un munt de propòsits que de ben segur tothom s'ha fet, però que tot plegat significa un nou començament per afrontar nous projectes amb energies renovades, uns projectes que si ens hi capfiquem i sobretot si lluitem, ningú podrà evitar que els acabem fent i a més amb molt d'èxit. Nosaltres, tal com us hem promès, us acomiadem avui amb un tema de The Script i The Man Who Can't Be Moved. Que tingueu una molt bona nit. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my head saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. Thank you. sleeping bag, I'm not gonna move. Ràdio Metropol @catalunyacomunicació.cat